درشی پڑی صلی اللہ علیہ رسول اللہ رسول گیا حبیب اللہ رخ سے پیدا اب اپنے بتا دو اپنا دیدا کسی سب چرا دو جانی ہو پل Yeah. کے بکری بنا دو غزی اعظم پھر کہیں گے کہ بکری بنا دو غزی اعظم جانو پرگاہ زمین ہے زمین جانو پرگاہ فکر دیکھو خیالات دیکھو یہ عقیدت یہ جذبات دیکھو فکر دیکھو خیالات دیکھو یہ اپنا سر جھکا دو جھکا دو حدیب اپنا سر اب جھکا دو جانو پن جانی جمیل ہے جمیل جانو پن جانی جمیل اب اپنے ہٹا دو اپنا جلوہ اسی سب دکھا دو جمیل